อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภวปัจจยาจาติจาติปัจจยาจรามรณังโสกปริเทวทุกขโดมนัสสุบายาสาสัมภวันติเอวเมตตาสเกวัลลัสดุขขขันธัสสะสมุทโยโหติอวิชชายะเตวะอะเสสวิรากะนิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโธภัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธอุปาทานนิโรธาภวนิโรโธภวนิโรธาจาตินิโรโธจาตินิโรธาจรามรณังโสกปริเทวทุกขโดมนัสสุบายาสานิโรธจันติเอวเมตตาสเกวัลลัสดุขขันธัสสนิโรโธโหติ